پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ تو تھا پچھلی بستیوں کا حال، اب آئندہ کے لیے اور بستیاں. افأمن اہل القریٰ، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں کے رہنے والے، ان یأتیہم بأسنا بیاتن، کہ آ جائے ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت، وہم نائمون، اور وہ سو رہے ہوں. یعنی کبھی بھی انسانوں کو خدا کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نافرمانی میں رہنے والے امن میں کبھی نہیں ہو سکتے. اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے انسان کو حقیقی معنوں میں سکون اور امن نصیب نہیں ہو سکتا، کیونکہ گناہوں کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ بستی والے سے مراد کیا ہے، یعنی دنیا میں رہنے والے، کسی خاص علاقے میں رہنے والے، نافرمانی کر کے، خدا کو ناراض کر کے بے خوف نہ ہوں کہ وہ ایسے ہی جیتے رہیں گے. اب امن اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا دحا وہم یلعبون، یا انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں. کھیل رہے ہوں سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کام کاج کر رہے ہوں، اور کھیل سے مراد محض کھیل بھی ہو سکتا ہے، سیر و تفریح اور کھیل کود، یعنی انجوائمنٹ یا انٹرٹینمنٹ کی کسی محفل میں. افأمنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی چال سے بے خوف ہے؟ یہاں چال سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات انسان کو خوب خوشحالی دیتا ہے، پھر اچانک پکڑتا ہے، تو یہ اچانک پکڑ کی طرف اشارہ ہے. فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہے، نقصان اٹھانے والے. ورنہ سمجھدار لوگ، تقوی اختیار کرنے والے، اور تقوی کا تو مطلب ہی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا. تقوی والے اللہ کے طریقہ عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے. اب دیکھیے کہ مومن کانشس ہو کے زندگی بسر کرتا ہے. کس طرح؟ کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ میرا رب ناراض ہو جائے. اور منافق بے فکر ہو کے زندگی بسر کرتا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کس کام سے اس کا رب راضی ہے اور کس کام سے ناراض ہے، وہ بے خوف ہو کے زندگی بسر کرتا ہے. پھر فرمایا، اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں اس بات نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں؟ یعنی بعد میں آنے والی قوموں نے اپنی پیش رو قوموں سے کوئی سبق کیوں نہیں سیکھا؟ پچھلی تباہ ہونے والی قوموں سے وہ کوئی سبق کیوں نہ سیکھ سکے؟ اور وہ اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ پچھلی قومیں اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی؟ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ بند دروازہ قرآن نے ہی کھولا ہے کہ پیغمبروں کے حالات کو کھول کھول کے بیان کیا، جبکہ عام ہسٹری آف ورلڈ میں یہ چیزیں نہیں ملتی. اور عموماً یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی تباہی آئی تو اس کی وجہ مادی اسباب یا طبعی اسباب بتائے گئے، کہ نیچرل لاز کی وجہ سے، مثلاً ویدر چینج کی وجہ سے، ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے، یا زمین میں آنے والی بعض طبعی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ زلزلہ آیا، یا طوفان آیا، یا بارش آئی. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرماتے ہیں کہ بعد کی اقوام کیوں نہیں سوچتی کہ پہلے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے تھے؟ کہیں تاریخ میں لکھا ہوا ملتا ہے آپ کو کہ فلاں قوم جو ملیامیٹ ہو گئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کی بہت نافرمان تھی، ان میں بڑی بڑی خرابیاں؟ کبھی پڑھا آپ نے کسی تاریخ کی کتاب میں؟ نہیں پڑھا. ऐसा लिखा ही नहीं होता। وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، फिर हम उनके दिलों पर मुहर लगा देते हैं फिर वो कुछ नहीं सुनते। यानी जब कोई कौम तारीख से, इबरतनाक आसार से, उनके मुशाहिदे से कोई सबक नहीं लेती और अल्लाह को भूल कर और अल्लाह के अजाब को फरामोश करके अपनी दुनियावी रंगरलियों में मसरूफ रहती है, तो फिर अल्लाह ताला उनसे सोचने समझने और सबसे बढ़कर सुनने की तौफीक छीन लेता है। फिर कोई नसीहत उन पर असर नहीं करती, क्योंकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि गुज़श्ता कौमों के अजाब अल्लाह की नाफरमानी का नतीजा भी है। तिलकल कुरा, ये बस्तियां, नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, हम आप पर उनकी खबरों में से पढ़कर सुनाते हैं। यानी पिछली कौमों के ये हालात हम आपको बता रहे हैं, तारीख की किताबों में कोई नहीं लिखे हुए। وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ, उनके पास उनके रसूल खुली निशानियां लेकर आए। فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, बस वो ईमान लाने वाले न थे। بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ, बवजह उसके जो उन्होंने इससे पहले झुटला दिया। यानी एक दफा इनकार करने के बाद फिर वो मानने को तैयार न हुए, ये उनकी हदगर्मी थी। كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ, इसी तरह अल्लाह मुहर लगा देता है काफिरों के दिलों पर। तो मुहर कब लगती है और किस पर लगती है? जब कोई शख्स अपनी बसारत, अपनी समाअत और अपने दिल से वो काम नहीं लेता जिसके लिए अल्लाह ने इन आज़ा को बनाया है। जैसे किसी भी चीज से, मसलन कोई मशीन है, अगर आप उसे इस्तेमाल नहीं करते तो क्या होता है नतीजा? कोई भी मशीन आप इस्तेमाल ना करें तो वो जंग आलूद हो जाती है। अगर जंग आलूद ना भी हो तो जैम हो जाती है, उसके अंदर का तेल, उसके अंदर की जो मोबिलिटी है वो मुतासिर होती। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें बेहतरीन आलात दिए हैं समाज के, देखने के। जब इंसान इनसे वो नहीं देखता जो देखने के लिए अल्लाह ने बनाया, तो नतीजा क्या होता है कि ये आज़ा भी जंग आलूद होते हैं, ये भी काम करना छोड़ देते हैं। याद रखिए, एक सिर्फ सुनना है और एक गौर से सुनना है, इबरत का सुनना है, एक देखना है और एक जिसको बसारत कहते हैं, और फिर एक बसीरत का देखना है। यानी सिर्फ एक तो होता ना कि किसी चीज की जाहिरी हालत को देखना, और एक होता है उसके अंदर की गहराई में जाके देखना। मसलन किसी भी इंसान को हमारा देखना और एक डॉक्टर का देखना, क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क है? एक इंसान को एक आम इंसान का देखना और एक डॉक्टर का देखना बहुत फर्क रखता है। डॉक्टर्स भी ज्यादातर मशीनों से काम लेते हैं। पहले जमाने में हकीम जो थे, और आज भी, देखकर, आंखें देखकर, चेहरे की रंगत देखकर, नब्ज देखकर पहचान लेते हैं कि इस शख्स के साथ क्या मुश्किल है। तो ये जो लिसनिंग की मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं या मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, और इसी तरह देखने की और सोचने समझने की, ये सब हिदायत में एक अहम रोल अदा करती हैं। तो अल्लाह ताला ने बस्तियों के हालात भी सुनाए, हकायक से लोगों को आगाह किया, उन्हें मुसीबतों और आजमाइशों में और खुशहाली में मुबतला किया, लेकिन लोगों ने कुछ भी सबक न लिया, तो अल्लाह ने उनसे फिर सोचने समझने की सलाहियत छीन ली। वमा वजदना लिअक्सरिहिम मिन अहद, और हमने उनमें से अक्सरियत को किसी अहद पर न पाया। यानी उनमें से अक्सरियत अपने अहद पर कायम न रही। बात यह है कि यहां पर जिस अहद का जिक्र है या जिस अहद की तरफ इशारा है, उससे मुराद इताअत का अहद भी हो सकता है और अहद अलस्त भी हो सकता है। پیغمبروں سے کیا ہوا عہد بھی اور آپس کا عہد بھی، یعنی وہ قومیں جو اللہ کی اطاعت گزار نہیں ہوتی وہ پھر کسی بھی عہد کی پابند نہیں ہوتی. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق پایا. ان کا ترجمہ یہاں بے شک کیا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسی سینٹنس میں آگے فاسقین کے شروع میں لام تاکید آ رہا ہے، تو یہ ایک عربی کا قاعدہ ہے کہ ان کے بعد اگر لام تاکید آئے تو ان کا ترجمہ بے شک کیا جاتا ہے. اس کی بہت سی مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں. بہرحال یہ آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 سے ملتی جلتی ہے، جہاں پر آتا ہے وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جس طرح لوگ آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کی جزا سزا پہ یقین نہیں، اسی طرح عذاب کے بارے میں بھی یا مختلف قوموں کی تباہی کے بارے میں بھی سوچنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگر وہ سوچنا شروع کر دیں تو پھر ان کو اپنا عمل بدلنا پڑتا ہے، انہیں اس فسق سے، عہد کی خلاف ورزی سے باہر آنا پڑتا ہے. کوئی بھی فزیکل لاز یا نیچرل لاز کی سبب بتا کے تو عذاب کا جو اصل سبب ہے اس کو نگاہوں سے اوجھل کر دیتے ہیں. اور جب کسی چیز کی اصل حقیقت انسان کے سامنے نہیں ہوتی تو انسان خود کو بھی دھوکہ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکے میں رکھتا ہے. جب ہماری سوچ کا رخ بدل جاتا ہے، یہ بالکل ایسے نا کہ جس رنگ کی عینک آپ لگا لیں آپ کو ہر چیز ویسی ہی دکھائی دے گی. جب ہمارا یقین اللہ کی ذات پر نہیں، اس کی دی ہوئی تعلیم پر نہیں، تو ہمیں ہر چیز اس سے الگ نظر آتی. پھر کون سی چیز کیا ہے اس کو ہم اپنی سوچ کے مطابق دیکھتے ہیں. اس میں دراصل ہم سب کے لیے اپنے آپ کو پرکھنے کا ایک پیمانہ بھی دیا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں، غافل ہو کے زندگی بسر نہ کریں. اگر ہم کسی تکلیف میں ہیں تو، خوشحالی میں ہیں تو، کہ ہم ان سب نعمتوں کو کس اعتبار سے لے رہے ہیں، اپنی ذاتی زندگی میں یا پھر اجتماعی زندگی میں. کیا یہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ایک آزمائش کے طور پر ہے، یا پھر ہمارے کسی نیکی کا کوئی صلہ یا انعام ہے؟ السلام علیکم. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر پارے کے اینڈ سے جو تباہ ہونے والی قوموں کے ذکر شروع کیے، قوم نوح سے جو اسٹارٹ ہوا، پھر اس کو جو کنکلوڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں، مجھے بالکل ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ان سب کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں یہ کیوں بتایا گیا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون مواخذہ ایک طرح سے، کہ جب بھی کبھی نبی آئے تو پھر ان کی جب اس طرح مخالفتیں ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد انہیں ایک موقع بھی دیا، لیکن جب لوگوں نے اس چیز کو گردش لیل و نہار سمجھا اور وہ جو صحیح پرسیپشن تھا وہی نہ پک کر پائے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دیے. پھر اینڈ میں ایک طرح سے کنکلوژن اور پھر وہ انڈیویجول لیول کے لحاظ سے جو اپنی زندگی میں دیکھیں وہ بہت زیادہ ریلیونٹ لگ رہا ہے اس سلسلے میں. السلام علیکم. یہ ترکی میں آنے والے زلزلے کے بارے میں ایک اخباری رپورٹ ہے. ترکی کا ایک عبرت آموز واقعہ، اس سال ماہ اگست میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے بعض ترکی اخبارات میں شائع ہونے والے واقعات انتہائی عبرتناک ہیں. تفصیلات کے مطابق ترکی بحریہ کے کسی اڈے میں جو ساحل سمندر سے بالکل متصل تھا، رقص و سرور کی ایک مجلس منعقد ہوئی جس کے شرکا 3000 کے لگ بھگ تھے. وہاں ناچنے اور گانے والیوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت کی اور شراب و کباب کی خوب محفل جمی. اس فنکشن کے لیے اسرائیل سے خصوصی طور پر یہودی ناچنے اور گانے والی لڑکیاں درآمد کی گئیں جو انتہائی بے حیا تھیں. فنکشن میں 30 سے زائد ترکی جنرل شریک تھے. بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جبکہ انتہائی بے حیائی اور فحش مناظر پر مبنی مجلس جاری تھی کہ ایک ترکی جنرل نے ایک کیپٹن کے ذریعے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا اور اسے پڑھنے کو کہا. جب اس نے پڑھا تو اس سے اس کی تفسیر پوچھی تو اس نے لاعلمی کا اظہار کیا. اس کے بعد مذکورہ جنرل نے قرآن کریم کے اس نسخے کو لے کر پھاڑ کر ناچتے ہوئے یہودی اور ترکی لڑکیوں کے پاؤں کے نیچے ڈال دیا. ساتھ یہ بھی کہا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا کہاں ہے، حالانکہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس قرآن کو اتارنے والا کہاں ہے جو اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرے؟ اس دوران اس قرآن کریم کو لانے والے کیپٹن پر انتہائی خوف طاری ہو گیا، اچانک وہ تیزی سے بحری اڈے سے باہر آ گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص اس بحری اڈے پر آنے والے عذاب کی ابتدائی لمحات کا چشم دید گواہ بن سکے۔ اس کے بعد انتہائی عبرت آموز واقعات اور مناظر پیش آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ اچانک ایک خوفناک روشنی نظر آئی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد سمندر پھٹ پڑا اور اس میں سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، ساتھ ہی گولوں کی پھٹنے کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پورے بحری اڈے کو اٹھا کر سمندر کے بیچ سے اٹھنے والی خوفناک لہروں کے درمیان پھینک دیا۔ اس کے بعد دوسرے علاقوں کو بھی زلزلے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ مذکورہ پروگرام میں شریک ترکی، امریکی اور اسرائیلی فوجیوں کی لاشوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گئیں۔ تمام تر وسائل رکھنے کے باوجود اب تک وہ لاشیں سمندر سے باہر نہ آ سکیں۔ قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی غیرت کو للکارا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً انتقام لیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ پھر ایک اور کتاب ہے، اس کا ایک پیراگراف ہے۔ 17 اگست 1999 کی ایک خوفناک رات تھی جب ترکی کے بحری اڈے پر قدرت نے وہاں اللہ کے باغیوں کو تباہ کن مار لگائی۔ یہ باتیں تفریح مہیا کرنے والے مقامی لوگوں نے بتائی ہیں جو نصف شب کے بعد تک وہاں موجود تھے۔ نیول بیس میں منعقدہ تقریب میں غیر ملکی عسکری ایڈوائزرز بھی موجود تھے۔ ان میں برطانیہ، اسرائیل، امریکہ، فرانس کے عسکری ماہرین شامل تھے۔ یہ تقریب ترقی پانے والے جونیئر افسروں اور ریٹائر ہونے والے سینئر افسروں کے سلسلے میں منعقد کی گئی تھی۔ تقریب میں ایک جونیئر افسر نے تلاوت قرآن مجید کی جس پر اسے سخت سرزنش کی گئی۔ ایک سینئر افسر نے اسے قرآن مجید چھین کر فرش پر پھینک دیا۔ اس پر دونوں میں توتو میں اور دھیگا مشتی ہو گئی۔ سینئر ترکی فوجی افسروں اور غیر ملکی عسکری مشیروں نے کھل کر اسلام مخالف جذبات کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ 28 فروری کو فوج کے زیر تسلط ترک حکومت نے ایک فرمان جاری کیا تھا جس کے تحت پگڑی باندھنے، حجاب کرنے، لمبا جبہ پہننے اور 14 سال تک کی عمر کے بچوں پر اسلامی تعلیم حاصل کرنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ہمیں چند مدرسوں کی عمارتیں دکھائی گئیں جن پر تالے لگے ہوئے تھے۔ ترک حکومت کا یہ فرمان اسلام کے خلاف کھلا اعلان جنگ تھا۔ ترکی کے اس وقت صدر سلیمان ڈیمرل بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ قرآن مجید کی 230 آیات ترکی میں قابل عمل نہیں ہیں کیونکہ یہ کمالزم سے متصادم ہیں۔ پھر ترک بھائی جو ہمارے گائیڈ بھی تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ ایک امریکی غوطہ خور سے مل چکے ہیں جسے نیٹو نے سمندر میں اتارا تھا کہ وہ بحری اڈے کا سراغ لگائیں۔ وہ غوطہ خور 100 میٹر تک نیچے گیا اور اسے اڈے کا کوئی نشان نہ ملا۔ قرآن کا چیلنج آج بھی موجود ہے، کیا تمہیں ان میں سے کوئی باقی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ سورہ الحاق کا۔ پھر کیا وہ لوگ جو بدترین چالے چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے ان کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو؟ سورہ نحل۔ امریکی غوطہ خور نے مزید بتایا کہ واپسی پر سطح سمندر سے تقریباً 60 میٹر نیچے اس نے کیسینو کے کھنڈرات دیکھے۔ اس نے وہاں جو کچھ دیکھا اس سے اس کو خوف کا زبردست جھٹکا لگا۔ اس نے ایک منجمد مرد کو دیکھا جو کہ ایک درخت کے تنے کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور اس کا چہرہ سور نما ہو چکا تھا۔ ایک اور فرد کو دیکھا جس کا چہرہ بندر نما بن چکا تھا۔ نیٹو کے افسروں نے غوطہ خور کو دوبارہ غوطہ لگانے کے لیے کہا مگر اس نے دوبارہ غوطہ لگانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دنیا میں دریافت ہونے والے آثار قدیمہ ہمارے لیے عبرت کی نشانی پیش کرتے ہیں۔ یہ آثار اللہ تعالیٰ نے باقی رکھے تاکہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ لیں کہ ان کے حالات سے ہم کیا کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ اشکلون ایک قدیم شہر تھا جس کے آثار حال ہی میں موجودہ اسرائیل میں دریافت ہوئے ہیں۔ یہ شہر میڈیٹرینین سی کی ایک بندرگاہ تھی۔ اس سرزمین میں کئی قومیں آباد ہوئیں اور پھر برباد ہوئیں۔ یہاں سے ملنے والے آثار اس المناک تاریخ کی منہ بولتی تصویر ہیں. اس آرکیولوجیکل سائٹ میں 45 to 60 فٹ گہرائی تک کھدائی ہوئی ہے اور 6 مختلف قوموں کے آثار ایک کے اوپر ایک تہہ کی شکل میں ملے ہیں. یعنی ایک ہی جگہ پر 6 قومیں آباد ہوئیں اور پھر مٹا دی گئیں. اس سرزمین کی سب سے قدیم باشندے کینانائٹس تھے جو 1175 بی سی اور 1950 بی سی کے درمیان یہاں حکومت کرتے رہے. پھر فلسطائنز آئے جنہوں نے 604 تک حکومت کی. ان کے بعد فینیشنز آئے اور اس کو دوبارہ تعمیر کیا. اس کے بعد گریکس نے اس پر قبضہ کیا, 300 سال حکومت کی. ان کا اقتدار رومنز نے ختم کیا اور 600 سال حکومت کی. ان کے بعد مسلمانوں کا دور آیا جس کو عیسائیوں نے ختم کیا. کینانائٹس بستے تھے یہاں پر. اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا. تازے پانی کی فراوانی تھی, زرخیز زمین تھی, ایک انڈر گراؤنڈ دریا تھا. یہ لوگ زیتون, گندم, شراب اور مویشوں کی تجارت کرتے تھے. اس کے علاوہ یہ لوگ کافی ہنر مند تھے, خاص طور پر مضبوط عمارتیں اور فورٹیفائڈ شہر بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا. ان کا شہر ایک بڑا کاسموپولیٹن شہر تھا. اس کی حفاظت کے لیے بنائے جانے والی دیوار کا 900 فٹ لمبا حصہ دریافت ہوا. کھدائی کے دوران ایک سلور کوٹڈ برونز بت بھی ملا ہے جس کی یہ عبادت کرتے تھے. اس بت کا ایک شرائن بھی تھا, یعنی مزار, جس پر لوگ سفر پر جاتے تھے اور سفر سے واپسی پر شاید رکتے اور اس سے حفاظت کی دعا کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی فراوانی کی, لیکن پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے دوسری قوم ان پر مسلط کر دی گئی. اس سے اتنی ریلیونٹ آیت ہے سورہ انعام کی آیت 6, جس کا ترجمہ ہے, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ تم کو وہ قوت نہیں دی, اور ہم نے ان پر خوب بارشیں برسائیں, اور ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کیں, پھر ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا. اس کے بعد یہاں پہ فلسطین آباد ہوئے. یہ بائبل کے مطابق بہت ظالم لوگ تھے, تہذیب یافتہ تھے. انہوں نے اشکلون پر تقریباً 600 سال حکومت کی. ان پر یونانیوں کا بہت اثر تھا, گریکس کا. ان کی خوراک میں سور بہت عام تھا جو اس سے پہلے اس علاقے میں نہیں کھایا جاتا تھا. یہاں سے نکلنے والے آرٹیفیکٹس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجیکلی کافی ایڈوانس تھے. اس قوم پر بخ نصر نے حملہ کیا اور 604 بی سی میں تباہ کر دیا اور ان کے لوگوں کو غلام بنا لیا. ان کے بعد فینیشنز کا دور آیا. یہ لوگ تجارت کرتے تھے. اس دور کے آثار میں ایک کتوں کا قبرستان ملا ہے جس میں 1000 کتے دفن ہیں. اس سے لگتا ہے کہ یہ کتوں کو مقدس سمجھتے تھے. ان کے ہاں کوائنز کا استعمال ہوتا تھا. ان کا دور 200 سال باقی رہا. پھر گریکس کا دور آیا. اس کے بعد سکندر اعظم کا دور تھا جس نے تقریباً 300 سال حکومت کی, اور پھر رومن فرما روا نے اس شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کو تباہ کر دیا. اس کے بعد رومنز کا دور آیا. اس میں دوبارہ اس شہر کو تعمیر کیا گیا. انہوں نے یہاں ولاز, تھیٹرز اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں. کہتے ہیں کہ ہیرڈ اس شہر میں پیدا ہوا تھا اور اس نے رومن بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے پیلسز, فاؤنٹن, باتھس وغیرہ بنائے. اس دور میں آشکلون نے بہت مادی ترقی کی اور تجارت کو بہت فروغ ملا, خاص طور پر شراب, زیتون کا تیل, کھجوریں, مہندی وغیرہ. ان کی اخلاقی حالت بہت خراب تھی. ایک ولا سے نکلنے والے لیمپس کے اوپر بہت شرمناک تصویریں بنی ہوئی ملی ہیں. ایک اور جگہ سے ایک بڑی سوئر لائن سے 9 مولود بچوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں. آخری دور میں جب یہ علاقہ عیسائی اثر میں آ گیا تو یہاں مناسٹریز وغیرہ بننی شروع ہو گئیں. پھر اسلامک پیریڈ آیا. 7th century 640 AD میں مسلمانوں نے اس پر قبضہ کر لیا. 500 سال تک آشکلون پر مسلمانوں نے حکومت کی. انہوں نے اپنا شہر پرانے شہر کی بنیادوں پر بنایا, یعنی جو قلعے کے رامپارٹس پرانے تھے انہی پر پھر نئی تعمیر ہوئی. 12th century میں کروسیڈ کے دوران عیسائیوں نے حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا. 34 سال تک یہ عیسائی قبضے میں رہا. پھر صلاح الدین ایوبی نے اسے آزاد کرایا, لیکن 400 سال بعد عیسائیوں نے پھر حملہ کیا اور اس پر قبضہ کر لیا. اس شہر پر کئی دور گزرے, کئی قومیں آئیں, انہوں نے بہت ترقی کی اور پھر ختم ہو گئیں. اور یہ آج بھی بہت ریلیونٹ ہے. اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها الاو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. او دوز ہو انہیریٹ دی ارتھ ان سکسیشن ٹو ایٹ, یعنی جو لوگ زمین کے بعد میں وارث بنے. از اٹ ناٹ اے گائیڈنگ لیسن دیٹ اف وی سو ولڈ وی کڈ پنش دم ٹو, کیا ان کے لیے سبق نہیں کہ ہم چاہیں تو ہم ان کو بھی اسی طرح سزا دیں فار دیئر سنز, ان کے گناہوں کے لیے. اینڈ سیل اپ دیئر ہارٹس سو دیٹ دے کڈ ناٹ ہیئر, اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں تاکہ وہ سن ہی نہ سکیں. آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک زمین کے اندر کیا کچھ دفن ہے. تکبر کا مقام کہاں ہے, انسان خود کو کیا سمجھ سکتا ہے لیکن سبق نہیں سیکھتا. آج ہم جس زمین پر چلتے پھرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے نیچے اور کیا کچھ دفن ہے, لیکن اللہ نے آج اگر ہمیں یہاں بسایا ہے, جینے کا موقع دیا ہے, تو ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھا رہے ہیں. اللہ ہم سب سے بے نیاز ہے, اسے ہماری ضرورت نہیں. اگر ہم اطاعت کریں گے تو ہی ہماری پہ عزت بنے گی. اور یہ وہ شہر ہے اسکلان کا کہ جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اور بہت ترقی کی مسلمانوں نے. صحیح بخاری کی جو سب سے بڑی شرح ہے یعنی تفسیر ہے, وہ ابن حجر نے لکھی ہے فتح الباری کے نام سے, اور وہ بھی اسی شہر سے تعلق رکھتے تھے. ابن حجر الاسکلانی ان کو کہتے ہیں. اور جب تکبر آتا ہے انسان میں تو پھر ان ساری نشانیوں سے کوئی سبق نہیں لیتا اپنے لیے. کتنے لوگ ایسے رسالے آتے ہیں, تصویریں آتی ہیں, دیکھتے ہیں, الٹتے پلٹتے ہیں, پڑھتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں, اور کبھی نہیں سوچتے کہ اسی زمین میں ہم کو جانا ہے, معلوم نہیں ہمارے اوپر اور کتنے آئیں گے. او امن اہل القرا ان یاتیہم باسنا دحم وہم یلعبون. آج ان دوپہروں میں کتنی بھاگ دوڑ ہے, گاڑیاں ہیں, بڑی بڑی بلند عمارتیں ہیں, کیا یہ سب لوگ امن میں آ گئے ہیں, بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب چاشت کے وقت نہ آ جائے, حالانکہ وہ کھیل کود رہے ہوں. یعنی اللہ کی پکڑ تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے, لیکن ہم سبق نہیں لیتے. ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ ہم اپنے وقت اور اپنے چانس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ جتنی بھی سیولائزیشن جن کو یہ گریٹ سیولائزیشن کہتے ہیں اور جن کو زمین سے کھود کھود کے نکال کے تو سامنے لائے ہیں, ان کے ماضی کے سب حسین قصے تو بیان ہوتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم لوگ تھے, لیکن یہ کوئی نہیں ان سے پوچھتا کہ اس کا کیا سبب ہوا کہ اس ساری گریٹنس کے باوجود وہ ختم ہو کر رہ گئے اور آج ان کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا. ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ؟ شیطان جو ہے وہ انسان کو لاجک سجھاتا ہے, جس طرح اس نے خود لاجک پیش کیا تھا اپنی غلطی کو کور کرنے کے لیے, تو اسی طرح غلطیوں کو انفرادی لیول پہ اور اجتماعی لیول پر پہچاننے کی صلاحیت نہیں چھوڑتا ہمارے اندر, بلکہ ایسی لاجک سجھاتا ہے کہ ہم اس کی بہت خوبصورت تعویل کر کے خود کو مطمئن کر لیتے ہیں. یعنی کسی بھی چیز کو ہم اس اینگل سے نہیں دیکھتے جس سے دیکھنا چاہیے, اسی لیے ہماری نگاہ نگاہ عبرت نہیں ہوتی. ہماری قوم میں شعور ہی بیدار نہیں کیا گیا. اس کتاب کو تو اب تک کھول کے سامنے لایا ہی نہیں گیا. دیکھیں, ایک ہے قرآن کی روشنی کے بغیر چیزوں کا معائنہ کرنا اور چیزوں کو دیکھنا, وہ نظر بالکل ایک مختلف نظر ہوتی ہے, اور ایک ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو پڑھ کر پھر آپ چیزوں کو دیکھیں, آپ کی نظر بالکل مختلف ہو جائے گی. اب مشکل کیا ہے ہماری قوم کی؟ کتنے پرسنٹ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کیا حصہ اس میں ڈالا ہے؟ یا آپ آئندہ کیا سوچتے ہیں اپنی قوم کا شعور بیدار کرنے کے لیے؟ ہم تو خود بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے, ذرا سی چیز ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہے, ذرا سی ہمیں روٹین سے بڑھ کے تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے, پھر آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں. اصل مشکل یہ ہے کہ انجام کو ہم بھولے ہوئے ہیں. یعنی لوگ بے خوف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ احساس نہیں ہے نا. اور ہم کیوں فکر مند ہیں ایک اور طرح سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی تو نہیں, کیونکہ فرق اللہ کی کتاب کا ہے. تو ایسے مواقع پر اپنے آپ سے ایک عہد کیا کریں, اور اس عہد پر, کیونکہ وما وجدنا لأكثرهم من عہد، اور عہد کیا ہے کہ جو روشنی اللہ نے مجھے دی ہے میں کسی نہ کسی طرح اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی کا کچھ وقت ضرور لگاؤں گی، کیونکہ ہم ان سب باتوں کو کر کے پھر اس کے بعد اپنی نارمل روٹین لائف میں محو ہو جاتے ہیں اور اپنے مقصد کو بھول جاتے ہیں، اور لوگ غفلت میں ڈوبے رہتے ہیں اور ہم اس خزانے کو پا کر اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے نہیں پہنچاتے ہیں.